يقول الإمام المقدسي رحمه الله تعالى بعد مقدمة هو الآن شرع في لب الموضوع ساسميانزا كوينجية كتكاكيني شمادة ينيو ambayo ndiyo sababu ya kuandika kitabu hiki. Kwenye fakra hii atataja rahimahullahu ta'ala baadhi ya ayat na ahadith za sifat, na atautoa msimamo waliokuwa nao ahlu sunnati wal jamaa katika adilla hizo za sifat. Faqala rahimahullahu ta'ala: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أتماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. أنا سيما رحمه الله تعالى كن ينهيلي: وكل ما جاء في القرآن، نكلا أمبالو لمكوجة كتك قرآن، وكل ما جاء في القرآن، نكلا أمبالو لمكوجة كتك قرآن، أو صح عن المصطفى عليه السلام، أو لمسيه كتوكك مصطفى عليه السلام، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من صفات الرحمن katika sifa za Ar-Rahman, dhu rahmati al-wasi'a, mwenye rehma pana. Min sifati Ar-Rahman, miongoni mwa sifa za Ar-Rahman, wajaba al-imanu bih, imewajibika imani kwa jambo hilo. Watalakihi, na kulipokea hilo lilokuja, bitaslimi walkabuli, wa kujisalimisha na kukubali. Wajaba al-imanu bih, inawajibika imani ya kuliamini hilo. Watalakihi bitaslimi walkabuli, na kulipokea kwa kujisalimisha na kukubali. وترك التعرض له، na kuacha kujitokeza kwenye jambo hilo. وترك التعرض له، na kuacha kujitokeza kwenye jambo hilo. Birraddi, kwa kupinga. Watawil, na kwa kutoa tafsiri potofu. Watashbih, na kwa kufananisha, wa tamthil na kumithilisha. Nakifu huna wakfa, tusimame hapa kwa kisimamo kifupi. Al-Imamu rahimahullahu ta'ala anazungumzia msimamo waliokuwa nao Ahlus-Sunnah wal Jamaa katika adillatu sifat, dalili ambazo zimekuja kuthibitisha sifati za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaamini kwamba lillahi subhanahu wa ta'ala sifat, wasafa biha nafsahu fi kitabi al-azim. Tuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazo sifa takatifu, amejisifu kwa sifa hizo kupitia kitabu chake cha Qur'an. Wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sunnati, na akamsifia kwa sifa hizo zilizokuwa takatifu mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika sunna, na ni sifa ambazo taliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa azamatihi, zinaendana na kulingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake. La tushbihu sifati al-makhluqin biwajhi min al-wujuh, hazifanani na sifa za viumbe kwa aina yoyote ili ya kufanana, kwa mtindo wowote ule wa kufanana, bali tuamini kwamba ni sifat kamila, la naqsa fiha biwajhi min alwujuh, bali tuamini kwamba ni sifa zilizokuwa timilifu, hazina mapungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia yoyote ile. Hii ndio imani yetu juu ya sifat, at-taslim walqabul li ayati wa ahadithi sifat. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa twajisalimisha, twakubali aya kadhalika ahadith zilizokuja kuzungumzia sifati za Allah subhanahu wa ta'ala. Na maelezo haya aliyoyatoa hapa ambayo nimefanyia tarjama yanathibitisha hilo. Na sisi ni tofauti kabisa na ahlul bid'a fi hadha albab, tuko tofauti kabisa na watu wa bid'a katika mlango huu wa sifati. Watu wa bid'a kama makundi ya Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Ash'ariya, Al-Kullabiyya, Al-Maturidiyya na wengineo katika makundi ya bid'a yaliyopotoka katika mlango huu wa sifat, hawana msimamo waliokuwa nao Ahlus Sunna, bali wao wana misimamo ya ta'til, kuzikanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Kadhalika wana misimamo ya tashbih, lau wakithibitisha wanamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Na baadhi yao kwa sababu ya uovu wa madhehebu yao hayana misingi, wanajigonga baadhi ya sifati wanathibitisha na nyingine wanazikataa, kama walivyo Ash'ariya. Lakini sisi hatuna tabii hiyo, ndio shekhe anasema watarku ta'arrudhi lahu, na kuacha kujitokeza kwenye hizo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala birrad, kwa kufanya arrad. Arrad maana yake, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharhi yake ya Lum'a, arraddu maana yake ni at-takdhib wal inkar, maana yake ni kukadhibisha na kukataa moja kwa moja. Mithlu an yaqula qa'il, mfano aseme mwenye kusema laisa lillahi yadan la haqiqa wala majaza, hana Allah subhanahu wa ta'ala mkono, si mkono wa hakika wala si wa majazi, yani hakubali hakika kwa maana mkono kwa maana ya mkono, wala hakubali majazi kama wanavyotafsiri baadhi ya watu aliyad kwa maana ya neema, bali yadahu mabsutatan, wanasema ni'mata, neema zake mbili. Yadullahi fauqa aidihim, ni neema za Allah ziko juu ya mikono yao, wanafanya majazi. Sasa arrad maana yake ni kukadhibisha na kukataa moja kwa moja sifati, kama kusema Allah hana mkono, si wa hakika wala si wa majazi. Na msimamo huu wa kufanya rad katika sifati, hukumu yake ni ukafiri. Sheikh anasema wa huwa kufrun liannahu takdhibun lillahi subhanahu wa ta'ala wa rasuli. Msimamo huu ni wa ukafiri kwa sababu ndani yake kuna kumkadhibisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Allah amethibitisha sifa zake min al-yad wal-wajh wal-basar was-sam', ameyathibitisha hayo kupitia Qur'an na mtume wake amemthibitishia kupitia sunna, alafu wewe waje wakanusha bila hoja yoyote. Hii ni takdhib, ni kukadhibisha maandiko, na hukumu yake ni kufuru. Kwa hiyo ahlu sunna tuko mbali na mawqif ya kufanya rad za sifat. Kadhalika wa ta'wil, na kuto kujitokeza mbele mbele katika adila za sifat kwa kuzifanyia ta'wil. Na at-ta'wil anayokusudia hapa ni at-tahrif, kwa sababu barakallahu fikum, neno hili ya ta'wil lina maana nyingi. Wa ashharu maaniha thalatha, na maana zilizokuwa na mashuhuri zaidi katika maana za ta'wil ni tatu. Maana ya kwanza ni at-tafsir, ta'wil kwa maana ya tafsir, kama ilivyokuwa kauli ya mufassirin wa ta'wil hadhihi al-aya kadha kadha kadha, kama ilivyokuwa kauli ya mufassirin wanaposema na ta'wil ya aya hii ni kitu kadha kadha kadha. Wanakusudia kwa ta'wili hapo kwa maana ya at-tafsir. Kadhalika ile dua ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipomuombea Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah mpe fiqihi huyu katika dini Ibn Abbas na umfundishe ta'wil. Ta'wili hapa maana yake tafsir. Lakini maana ya pili ya ta'wil ni at-tahrif, wa huwa al-murad huna, na maana hii ndio makusudio ya hapa tahrif. Wa huwa tafsiru nusus sifat bighairi ma arada Allah biha wa rasuluhu wa bikhilaf ma fassaraha bihi as-sahabatu wa at-tabi'un lahum bi ihsan. Maana ya pili ya ta'wil ni tahrif, na maana yake ni kutafsiri maandiko yaliyokuja kuleta sifat, maandiko ya sifat kuyatafsiri kwa usio kuwa muradi wa Allah kwenye maandiko hayo, wala muradi wa mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, na ni kutafsiri adilla za sifat kwa isiyo kuwa tafsiri ya masahaba wa mtume alaihi salam, wala tabi'un, na wengine waliofuatia kwa kheri hawa katika maimamu wa da'wa hii. Kwa hiyo kuleta tafsiri ambayo haijaletwa na Allah kwenye kitabu chake, wala haijafafanuliwa na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, wala salaf hawajaijua tafsiri hiyo, wewe ukaileta kwenye sifati, hiyo inaitwa tahrif. Inaitwaje hiyo? Tahrif. Na hii ndio iliyokusudiwa hapa, wa tarku ta'arrud lahu birradd wa ta'wil ay wa tahrif, na kuacha kujitokeza kwenye hizo adilla za sifati kwa kuzikadhibisha na kuzipotosha maana yake. Lakini maana nyingine ya ta'wil ambayo ni ya tatu, at-ta'wil bimaana haqiqatu shay, ta'wil kwa maana ya uhakika wa jambo. Na maana hii inathibitishwa na wanawachuoni kupitia baadhi ya aya za Qur'ani, kama aya katika surat Ali Imran ile aya ya saba ambayo itatajwa katika mtiririko wa darasa yetu ya leo, lakini kwa qiraa cha waqf, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ukisimama hapa, ta'wil maana yake ni hakika, أي وما يعلم حقيقته إلا الله ناجي حقيقة وإذو آية مشتبهات زي كتتيزة هاوجو حقيقة واكس بقوني الله سبحانه وتعالى بقراءة الوقف في لفظ الجلالة وكل كسوم وتكسمام قد تتمكن الله التأويل في الآية نمانة حقيقة لكن كسوم وقراءة وصل وكونغانيشا قراءة وكسيمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تأويله بمعنى تفسير إن كو تأويل يابني تفسير وقراءة وصل كذلك مشاهدين مينجين ونوتوليوة كثبتيش معنى هي وما التأويل بمعنى حقيقة الشيء آية كتك سورة يوسف نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين أي نبئنا بحقيقة هذه الرؤية تُوَمْبِيَهُ حقيقة ونطهي سيستو نكونا ويوين كتك واتويمة na Yusuf alayhi salam alikuwa anaweza kujua hakika wa hizo ndoto kwa kuwa yeye ni nabiiullah muha ilayhi yeye ni mtume wa Allah anapewa wahi kwa hiyo hizi ni maana tatu za ta'wil maana ya kwanza ya ta'wil at-ta'wil bi maana at-tafsir wa at-ta'wil bi maana ايش at-tahrif na maana ya tatu at-ta'wil kwa maana ya haqiqatu shay Sasa anasema al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa tarku at-ta'arrud lahu bir-radd wat-ta'wil hapo kusudia nini at-tahrif eh tahrif thumma qala wat-tashbih wat-tamthil kadhalika kutokujitokeza kwenye adilla za sifat kwa kuzifanyia tashbih na tamthil التشبيه هو إثبات المشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات التشبيه نكم ثبتشي الله مفانو كتك يلي أمبايو الله نخسكنا ييتو كتك حقي نكتك صفة إكاويوي ومثبتشي الله مفانو كتك هايو kufanya hivi ni tashbih kadhalika tamthil baadhi ya ulama wanaona kwamba maana zake ni mutakarib maana zake zinakurubiana kwa maana ithbat mumathil lillahi subhanahu wa ta'ala ni kumthibitisha anayefanana na Allah tabaraka wa ta'ala imma katika haki za Allah au katika sifa za Allah kwa maana at-tashbih wat-tamthil معناهما متقاربة معنى ذاك ما ينهى موليز نقربيان نكم ثبتشي الله مفانو أمباو نفاننا ناي إما كوني حق ذاك أو كوني صفة ذاك وهذا باطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكونا مفانواك تشوت نا الله تبارك وتعالى نمسكيب منه منيكوونا هل تعلم له سميا أي نظيرا ومثيلا جئنا مجلية الله تبارك وتعالى فنواك ويوى ولم يكن له كفوا أحد نهاكونا يي مفان وتشوت آية زوت هذه زنبينغ التشبيه والتمثيل لله سبحانه وتعالى لكن ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمتاج فرق بين التمثيل والتشبيه قد كشرح ياك أكسيم والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يتضمن أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد كشرح ياك يلمع نسيما والفرق بين التمثيل والتشبيه نتفوتي ليوك بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه تمثيل إنفتشا كفنانا كيتو نكيتو كينجين كوانجيا زوت بخلاف التشبيه نتوفوتنا إلي بقوة تشبيه تشبيه ni kitu kufanana na kingine, fi baadhi al-awjuh, katika baadhi ya vitu. Ndiyo maana watu wa balagha ile kafu ile wakaita kafu tashbih, wanaposema zaidun kal asad, zaid ni kama simba. Hii ni kafu tashbih, haina maana kwamba kwa kufananishwa zaid na simba, zaid amekuwa simba moja kwa moja kuanzia maumbile, kula nyama mbichi, kunguruma na mfano wa hayo. La, wana kitu wanakusudia, kwa maana zaid amefanana na simba kwenye baadhi ya vitu. Mfano katika shajaa wanataja wajhu shabah. Mfanano hapa ni upi? Wanasema kinachounganisha baina ya zaid na asad ni shajaa. Huyu zaid ana ushujaa katika mambo, ni jasiri kama alivyokuwa simba ni jasiri na mwenye ushujaa. Kwa hivyo amekuwa zaidi ni kama simba kwenye baadhi ya vitu. Hiyo ndiyo tashbihi. Lakini tamthili ni kufananisha kitu na kitu kingine moja kwa moja. Ukisema fulani mithlu fulani, fulani ni mithili ya fulani, kwa maana kwenye kila kitu. Hakadha kala al-Imam al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo yote haya yaliyotajwa, ar-radd والتأويل كما معنى التحريف والتشبيه والتمثيل، أهل السنة وكنا ينبالي كتكم لانقوا صفات، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. نيالي أو نكلك لتتتيزا ميونغوني مهايو، yani haya yaliyokuja katika adilla za sifat. Wama ashkala min dhalik, na kile kilichotatiza miongoni mwa hayo yanayozungumziwa, yani nazo ni adilla za sifat, wajaba ithbatuhu lafdha, imewajibika kukithibitisha kitu hicho kwa tamko lake. Watarku ta'arrudhi limaana, na kuacha kujitokeza kwa ajili ya kupekua maana yake, kuacha kujitokeza katika upekuzi wa kujua maana yake. Wama ashkala min dhalik ay min ayati sifat, na kile ambacho kimetatiza miongoni mwa hizo aya za sifat, wajaba ithbatuhu lafdha, imewajibika kithibitisha kitu hicho kwa tamko lake. Watarku ta'arrudhi lilma'na, na kuacha kujitokeza kwenye kupekua maana yake. Fahuna naqifu waqfatan ukhra, hapa sasa tusimame kisimamo kingine. Eneo hili katika maeneo ambayo baadhi ya wanawachuoni wamemkosoa al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, kwamba ibara aliyoitumia iko karibu zaidi na msimamo wa mufawidha alladhina yufawiduna almaani liadillati sifat, mufawidha ambao wao wanaegemeza maana za adili za sifati kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yani mathalan wakisomewa aya Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, wakaambiwa nini maana ya istawa, mufawidha anasema wallahu a'lam, Allah ndio anajua. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbik. Tayyib, ma ma'na al-wajh fi hadhihi al-aya? Mufawidha anasema Allahu a'lam. Kwa hivyo Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, taabiri aliyoitumia baadhi ya wanawachuoni wakaikosoa kwamba hii inapelekea kwenye msimamo wa mufawidha, si kwamba yeye ni mufawidha, la wa alfu la, hapana na elfu hapana, isipokuwa ibara iliyotumika inaelekeza huko. Wa huwa min a'immati ahli sunnati wal jamaa, na Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ni katika maimamu mashuhuri wa ahli sunnati wal jamaa, na tutaona waliomtetea majawabu walioyatoa. Kwa hivyo akaambiwa kwa kwenye eneo hili maneno yake hayako sawa sawa, kwa sababu yanapelekea katika madhehebu ya mufawidh. Lakini sisi ahlu sunna tunaamini kwamba adilla za sifat kama zilivyokuja min kitabu wa sunna tunathibitisha lafdhi lake, kadhalika tunaithibitisha maana, na kwamba zina maana yenye kufahamika isiyotatiza. Kitu ambacho sisi ahlu sunna wal jamaa hatukijui katika sifat ni kaifiyatu sifat, ni mtindo wa hizo sifa, sisi hatujui. Fanahnu nufawidhu alkaifiyya la nufawidhu almaani, sisi tunaegemeza kwa Allah mtindo wa sifat, na wala sisi hatuegemezi kwa Allah maana za sifat, kwa sababu maana zake ziko wazi, na masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam walisomewa Qur'ani na ikafafanuliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaielewa na hawakupata mushkil. Na ndiyo Sheikh al-Imam Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh mufti al-mamlaka qabla ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kwenye fatawa zake zilizokusanywa na Muhammad Abdurrahman ibn Qasim alipokuwa akifundisha kitabu hiki, alipofika hapa akasema قول المصنف وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فقال رحمه الله تعالى شيخ محمد بن إبراهيم: وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت عن المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث ولم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا. وأما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، والكيف مجهول. أنا أندلي أنا سيما: وأما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها. والمصنف رحمه الله تعالى إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رد ينوديف ها هكذا مشايخنا رحمة الله تعالى عليه. شيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ أكيز ممزي قوله يا صاحب اللمعة، وهو ابن قدامة رحمه الله تعالى نندي الشيخ لا وكتك مذهب ياه، لكن الحق يقال، الحق يقال بسبب ما شكزيت هاوى هاوى كون تعصب بل واو ونيف وتحقق عليه. أنا سيما أما منين يا من لمعة هاي اللي يسمى وجب الإيمان به لفظا، أسمى منين هيلي نكتك مامو يلي يكسليوا katika hii aqida, kwenye kitabu cha aqida. Na kwa hakika pamekosolewa kwenye kitabu hichi maneno mengi ambayo amekwenda kombo kidogo musannif, na wala haijifichi kwamba hakika madhehebu ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kuamini kwa yale yaliyothibiti kwenye kitabu na sunna katika majina ya Allah na sifa zake kwa matamko yake na kwa maana zake, na kuitakidi kwamba haya majina na hizi sifa ni za hakika na wala si za majazi, na kwamba sifa hizi na majina haya yana maana za hakika, maana ambazo zinaendana na Allah na ukubwa wake. Na ushahidi wa hayo ni mwingi sana, haiwezekani kuudhibiti. Na maana za majina haya Allah, yani pamoja na sifa zake, ziko wazi, zinatambulika kwenye Qur'ani kama vile vilivyokuwa vitu vingine. Hakuna kificho wala hakuna ishkali wala hakuna ugumu, na kwa hakika wamechukua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mtume alaihi salatu wasallam Qur'ani, kwa maana masahaba wameipokea Qur'ani kutoka kwa Mtume alaihi salam na wakanukuu kutoka kwake Mtume alaihi salatu wasallam ahadith, na hawakupata mushkeli wowote, yani hawakupata mushkeli kwa chochote katika maani za hizi aya na ahadith, kwa kuwa hizo aya ziko wazi kabisa. Kadhalika waliokuja baada ya masahaba katika karne bora, kama yanavyopokelewa hayo kutoka Imam Malik rahimahullahu ta'ala, lamma suila an qawlihi ta'ala, alipoulizwa kuhusiana na kauli yake ta'ala arrahmanu ala al'arshi stawa, kama arrahman juu ya arshi yake amestawi. Qal, akasema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kustawi kunafahamika na namna yake haijulikani, na kuamini hiyo istiwa ni wajib, na kuulizia hiyo kaifia ni bid'a. Vile vile yanapokelewa maana maneno kama haya kutoka kwa Rabi'a ambaye ni shekhi wake Malik, na pia yamepokelewa kutoka Umm Salama katika baadhi ya riwaya akiwa ni marfu'a na mengine ni mawqufa. Kisha anasema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh, anaendelea wa amma kunhu sifa wa kayfiyatuha, al kunhu hiya al haqiqa, ama uhakika wa sifa na mtindo wa hizo sifa, fala ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, haujui uhakika huo wala hajui kaifia za hizo sifa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa kuzungumzia sifa, yani mazungumzo yako ya kuzungumzia sifa ni sehemu ya kumzungumzia mausufu ya mwenye kusifiwa na sifa hizo. Yani wewe ukisema utuelezee sisi uhakika wa sifa za Allah na mtindo wake, maana yake ni kwamba wewe unamjua Allah kwa uhakika wake na kwa mtindo wake. Kwa sababu huwezi kuzungumzia uhakika wa sifa fulani wakati hujui uhakika wa mwenye sifa hizo. Sawa sawa eh? Kwa hiyo utakuwa wadanganya na kujibebesha mzigo usioweza. Na hicho ni kiherehere, ni jambo ambalo hujaambiwa katika sheria ulifanya. kwa kuwa mazungumzo ya kuzungumzia sifa kwa maana uhakika wake na kaifia zake ni sehemu ya, ya kumzungumzia anayesifiwa. Sasa hakuna anayemjua yukoje Allah isipokuwa yeye mwenyewe Allah ajijua, vile vile sifa zake hakuna anayejua uhakika wake isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Na hii ndiyo maana ya kauli ya Imam Malik, wal kayf majhul. Kisha anasema ama kile alichokitaja mwenye lum'a hakika kinaendana na madhhabu ya mufawidha ambayo nimeelezea, sawa. Na hiyo ni shari ya madhahib, na ndiyo madhhabu mabaya zaidi katika madhhabu ya kibid'a. Lakini mtunzi wetu Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ni imamu katika sunna, na yeye ni mtu ambaye yuko mbali mno na madhhabu ya mufawidha na mengineyo katika madhhabu ya bid'a, wallahu a'lam. Almuhim, Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala amekosolewa na wanaochuuni katika eneo hili, lakini baadhi ya watu katika muhakikin wamemtetea Ibn Qudama katika maneno yake haya. Wengine wakasema Ibn Qudama hakusudii kufanya tafwidhi ya maani, kufanya tafwidhi ya maana za adilla za sifati kwa ujumla wake. Anachokizungumzia ni zile ayat ghairu almuhkama, ni zile aya ambazo haziko wazi, almushkila, zile zenye utata. Yeye alikuwa kwenye siasa ya kuzielezea aya hizo, kwa mazile aya zenye utata twathibitisha lafzi lake, lakini maana yake twainasibisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kana yatakallam an ayati almushkila, alikuwa anazungumzia aya zenye utata na sio aya zote kwa ujumla wake za sifati. Na ikiwa ni hivyo, msimamo huu wanao baadhi ya wanawachuoni, kwa maana ya kwamba ayatul mushkila, zile aya zenye utata, wewe hutaki kujigagamiza kutoa maana yake. Yani umetatizika tayari, hujajua maana yake, hutaki kujigagamiza na kulazimisha kutoa maana yake. Ni vizuri utawakafu, usimame, uthibitishe hiyo aya na ukubali kwa maana yake hujui, mpaka wapatikane wajuzi kukufahamisha maana hizo. Kwa hiyo kuna waliomtetea katika wajibu huu, lakini hawa nao wamejibiwa kwamba hata kama wakiwa anakusudia kwamba ni ayatul mushkila, ni zile aya zenye utata, pia aya zenye utata sisi hatujatawakaf katika maana zake. Aya zenye utata hazina utata kwa watu wote, wako watu wenye ilmu ambao wanajua taawili yake, ukirejea kwao utafahamu usawa. Kwa hivyo kinachotokea ni kwamba wewe kuna kitu hukijui, watakuwa uulize. Sasa ikiwa kitu hukijua, haina maana kwamba hakina maana, ufanye tafwidhi ya maana, ana la a'lam, hii aya ina maana. Ukiwauliza wanaochuoni wataeleza, lakini mimi sijui. Kwani kuna mangapi huyajui? Ndio hayapo. Na ndio maana Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, tutaona huko mbele, amekuja kutoa alqawlu alfasil, kauli ya kupambanua katika masala hizi ayat almuhkamat na hizi ambazo ni mushkila, aya ambazo ziko wazi hukumu zake na zile ambazo zina ishkali. Kwa hiyo hawa waliomtetea nao wamejibiwa hivi. Lakini wengine wakasema maneno ya Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika lum'a ni kweli yana ishkali, ni mushkila, lakini Ibn Qudama anavyo vitabu vingine kama kitabu chake Dhammu Ta'wil, kule ameeleza vizuri sana msimamo wake. Kwa hivyo hizi ibara ambazo ni mushkila nurji'uha, tunazirudisha kule kwenye al-muhkama, kwenye ibara zake ambazo ziko wazi, yani maneno ya Ibn Qudama ambayo yana ishkali, ili tuweze kuyafahamu tuyarudisha kwenye maneno yake mengine kwenye vitabu vingine, utafahamu madhehebu anayokusudia Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo ukirejea wewe kwenye vitabu vingine vya Ibn Qudama kama Dhammu Ta'wil, kitabu ambacho radda fihi ala ahli ta'wil wa man hadha hadwahu min al-mufawwida wa athbata fihi madhhab ahli sunnah wal jamaa min al-iman bima thabata fi al-kitab wa sunnah min asma'i Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi lafdhan wa ma'na, utaondokewa na utata huu. Kwa hiyo wote huu ni utetezi anaofanyiwa al-alimu as-sunni, lakini mimi naona maneno ya fadhilatu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh ya kuwazi sana, kuonyesha mahali alipoteleza na kukubali kwamba Ibn Qudama min a'immati ahli sunna, na hakuwa na madhhabu ya mufawwidha, lakinnahu bashar, lakini yeye ni mwanadamu, aweza akateleza akaandika kitu ambacho hajakusudia. Likulli jawadin kabwa wa likulli alimin zanna, kila farasi mwenye kuona mbio anakuteleza, hata kama awe ni hodari kiasi gani, na kila mwanachuoni anaweza akakosea. Haya, tunaendelea. Wama ashkala min dhalik, pana baadhi ya nusakh zimesema wama ushkila, niliuliza jana mimi, nina nuskha ambayo ni muhakkaka na imefanyiwa taadil kupitia makhtutat, yaonekana tamko hili ndio sahihi zaidi, wama ashkala binalil maalum, ndio sahihi zaidi kuliko lile jengo la taghyir sigha. Wama ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdha wa tarku at-ta'arrud limaanah, kisha anaendelea nasema wanaruddu ilmahu ila qa'ili, na tunairudisha ilmu ya jambo hilo ambalo limetatiza kwenye hiyo aya katika ayatu sifat, wanaruddu ilmahu, na tunairudisha ilmu yake hilo jambo lilotatiza, ila qa'ilihi, kwa msemaji wake, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam fi sunnati, wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi, na tunaufanya usawa wake juu ya ule aliyenukuu hilo jambo, wa naj'alu 'uhdatahu ay hifdhahu wa dhabtahu, na maneno haya au lugha hii, ibara hii uhda, ameitumia pia Sheikh al-Islam katika Lamia المنسوبة إليه. ها؟ أنا سمعت كل كن لامية. ها؟ ماذا؟ وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم عهده اي الضبط والحفظ ننرديشا الى حفظ yake ule usawa ile hifdhi iliyokuwa sawa na umadhubuti wake kwa wale wanakili wake wa mwanzo, kwa maana ukitatizika rejesha mambo kwa wale walionakili hizo adilla. Na nani? As-salaf, as-salaf radiyallahu ta'ala anhum, ni salaf Allah waridhie. Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi, na tunauweka usawa wake au tunaurejesha usawa wake na umadhubuti wake juu ya yule mnakili wake, kwa maana min salaf na laima, ittiba'an li tariqi ar-rasikhina fil ilm, kwa ajili ya kufuata njia ya waliobobea katika ilmu, alladhina athna Allahu alayhim fi kitabihi, ambao amesifia Allah juu yao kwenye kitabu chake Al-Mubin chenye kubainisha, bi qawlihi subhana, wa qawli yake subhana, warasikhuna fil ilmi, ama wale waliobobea katika ilmu, yaquluna amanna bih, wanasema tumeamini hicho ambacho kimetatiza pia, kullu min indi rabbina, yote hayo yatoka kwa Mola wetu. Ali Imran aya 7 ukianza kusoma, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wabtigha'a ta'wili wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نمالذي أجي آية وما يذكر إلا أولو الألباب كي يكيتو آية قد كم تبليك هو وطاونا أنا سمع الله تبارك وتعالى ييندو أمباي أمترمش وكوهي كتاب كونا كوني كتابو هيتو آية زلزو كواز محكمات أي واضحات الدلالة زلزوكوا وانزي ما كسيريو ياكي ديو محكمات أي واضحات هزين مشكل كمانا اتضح لفظها ومعناها كمانا لمكوا وانزي تمكولاكي نمانا زاكي نأحكام زلزوكوا سيريو بيزيكوا وانزي. Kwa hiyo ni yeye Allah tabaraka wa taala aliyekuteremshia wewe kitabu, miongoni mwa kitabu hicho kuna aya zilizokuwa wazi, mfano aya za kuzungumzia amri za kuswali, kuzungumzia hukumu za wazinifu, hukumu za riba, wizi na mfano wake, ni mambo yako wazi. Na hizo aya ambazo ziko wazi ndiyo msingi wa kitabu, mambo yote yanarejeshwa hapo. Wa ukharu mutashabihat, na kuna nyingine zinatatiza, ay mushkilat, zina mushkila, haziko wazi, nazo ni zile ambazo lafzi lake limejizonga na maana yake imekuwa ngumu, na wengine wanasema ni zile ambazo maana yake imekuwa ngumu hata kama tamko lake liko wazi, na aya zingine ni zenye kutatiza maana yake. Sasa wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu wanafuata yale yaliyotatiza, siku zote wanatafuta zile aya mushkila kwa ajili ya kutafuta fitna na kujilazimisha kutafuta uhakika wake, na hajui uhakika wake isipokuwa Allah tabaraka wa taala ukisimamia hapa, na hajui tafsiri yake isipokuwa Allah tabaraka wa taala na waliobobea katika ilmu. Ukiunganisha wanasema tumeziamini zote hizo, hizo muhkamat na hizo mutashabihat, kwani vyote vitoka kwa Mola wetu subhanahu wa taala. Nilipenda niivute hiyo aya yote ili uelewe muradi. Kwa hivyo wanasema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah taala, ni lazima turudishe ilmu ya jambo lilotatiza kwa msemaji wake, na turejeshe usawa wake kwa aliyenukuu, kwa kufuata njia waliobobea katika ilmu ambao amewasifia Allah juu yao kwenye kitabu chake chenye kubainisha, kwa kauli yake warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, na wale waliobobea katika ilmu wanasema tumeziamini zote hizo, kullu min indi rabbina, zote zatoka kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Waqal, na akasema fi dhammi mubtaghi at-ta'wil, katika kuwasema vibaya wenye kutafuta kupotosha. At-ta'wil hapo ni at-tahrif. Na akasema katika kuwasakama na kuwasema vibaya wenye kutafuta kupotosha, limutashabihi tanzili, kwa kile chenye kutatiza katika kiteremshwa chake, wanatafuta kupotosha kwenye kile chenye kutatiza kwenye kiteremshwa chake, kwa maana chenye kutatiza kwenye Qur'an, kiteremshwa ni Qur'an. Waqala fi dhammi, mubtaghi ta'wil, na akasema katika kuwasema vibaya wenye kutafuta kupotosha, limutashabihi tanzili, kwa yale yenye kutatiza kwenye kiteremsho chake, yenye kutatiza kwenye kitabu chake, akawasema vibaya kwa kusema fa amma alladhina fi qulubihim zayd, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotofu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata yale yaliyotatiza katika hicho kitabu, yale yenye kubabaisha, ibtigha' alfitna, kwa kutaka fitna, wa ibtigha' ta'wili, na kwa kutaka kupotosha au kutafuta hakika yake, kama wanavyoeleza Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa ibtigha' ta'wili, na kutaka hakika yake, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hajui hakika yake isipokuwa nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Anaendelea Ibn Qudama akisema faja'ala ibtigha'a ta'wil alamatan 'ala az-zayy, akafanya akajalia Allah tabaraka wa ta'ala kwenye aya hizi kutafuta ta'wil, kwa maana hakika ya zile aya zenye kutatiza ni alama ya upotevu, wa qaranahu biibtigha'i al-fitna, na akaliambatanisha hilo la kutafuta ta'wil, akaliambatanisha hilo na kutafuta fitna, fi dham, katika ubaya, wa qaranahu biibtigha'i al-fitna, na akaliambatanisha hilo la kutafuta ta'wil pamoja na kutafuta fitna katika ubaya. Yani wenye kutafuta ta'wil za hizi ayat al-mushkila ni sawa sawa na wenye kutafuta fitna, wote ni waovu. Anasema Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala thumma hajabahum amma ammaluh, kisha akawaziba na ile ambalo walitarajia. Thumma hajabahum ay mana'ahum, kisha akawazuia Allah subhanahu wa ta'ala na ile ambalo walitaraji. Wao walitaraji wataupata uhakika wa aya hizo, Allah akawaziba na hilo. Waqata'a atma'ahum amma qasaduh, na akazikata tamaa zao kuhusiana yale ambayo wameyakusudia. Biqaulihi subhana, wa qauli yake subhana, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Waswahili wanasema na hapa wakataarizwa, na hajui uhakika wake isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo barakallahu fikum, msimamo wetu sisi ahlus sunna wal jamaa katika adillatu sifat ni kuziamini na kujisalimisha na kuzikubali, na kwamba ziko wazi maana zake na matamko yake, na kile ambacho kimetatiza twakirejesha kwa wajuzi, na wale walionukuu watatuwekea wazi muradi wake. Na si katika tabia za ahli sunna wal jamaa kuwa na tabia ya kuzifuata ayat mutashabihat, zile aya zenye kutatiza ikawa ndio mazungumzo yao hapo, watu wakaweka vikao wakakita mijadala ikawa wanavutana katika ayat almutashabihat. Si katika utaratibu wetu. Utaratibu wetu ni kuzichukua hizi almutashabihat tukaziweka katika almuhkamat, na muradi wake ukafahamika. Kwa faida tu katika kadhia hii ya ayat muhkamat wa mutashabihat, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharhi yake amezungumza maneno mazuri ambayo napenda ni yanukuu hapa. Ifahamike kwamba hakuna dalili ambayo ni mushkila kwa watu wote. Al-ishkal wal-wuduh fi adillati al-kitabi wa sunna amrun nisbi. Ishkal, utata katika baadhi ya dalili za kitabu na sunna, au uwazi wa kuzifahamu baadhi ya adilla za kitabu na sunna, ni jambo linanasibishwa na mtu alivyo na si jambo la watu wote. Inawezekana kabisa aya fulani au hadithi fulani ikawa ni mushkila kwako, huelewi muradi wake, lakini hadithi hiyo hiyo, aya hiyo hiyo, ikawa iko wazi kwa mwingine mwenye elimu ya kukuzidi wewe. Ibn Uthaymeen anasema innal wudhuha wal ishkala fi an-nusus ash-shar'iyya أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم لأن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة ذلك أو معرفة معناه. ابن عثيمين رحمه الله تعالى anasema suala la kuwa wazi au kutatiza katika nususi za kisheria ni jambo linategemea mtu mwenyewe. Watu wanatofautiana katika jambo hili kwa sababu ya ufahamu na ilmu. Inawezekana jambo fulani likawa ni mushkila kwa mtu, jambo ambalo liko wazi kwa mtu mwingine. Anasema rahimahullahu ta'ala, kwa hiyo wajib wakati umepata ishkali kwenye adilla ni kufuata njia iliyotajwa kwenye matni hii ya lum'a na kuacha kujitokeza mbele bila ilmu ukawa unatoa maana za adilla hizo zenye mushkila. Ama katika alwaki kwenye ule uhalisia, nusus za kisheria hakuna ndani yake bihamdillah ambacho ni mushkili. Hakuna yeyote asiyekijua katika watu, hakuna yeyote katika watu wasiyojua maana yake katika mambo ambayo yanahusu dini na dunia, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameisifia Qur'ani kwamba ni nuru yenye kubainisha, bali ni ubainifu kwa watu, na ameisifia Qur'ani kwamba ni furqan, inapambanua haki na batil, na ameiteremsha Qur'ani hali ya kuwa ni kipambanuzi kilichoweka wazi kila kitu na ni muongozo na ni rahma. Maneno yote haya ni wasifu wa Qur'ani. Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen anasema jambo hili linapelekea kwamba isipatikane katika nusus za sheria, sawa ni Qur'ani au ni sunna, kitu ambacho kwa uhalisia hakuna anayekifahamu katika umma. Hilo jambo haliwezekani. Haiwezekani kwamba kuna kitu hicho min al-adilla shar'iyya ni mushkil, hakuna anayekijua. Hilo jambo halipo. Ikiwa ni mushkil ni kwako, wa shifaul ayyi su'al, dawa ya sayyua nini? Kuuliza, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, wa ulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Maneno haya mazuri sana ya Imam rahimahullahu ta'ala. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر إلى غد بإذن المولى تبارك وتعالى.